bracht het begin van woensdag 28 september. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt elke ontregeling van de Europese energie-infrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot het sterkst mogelijke antwoord, zegt von der Leyen in een reactie op de gaslekken aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. Volgens Denemarken en Zweden zijn die lekkages het gevolg van explosies en is er opzet in het spel. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet, waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten veranderen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor het plan onzeker. Als de wetswijziging doorgaat, hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. Komende dag gaat het Kamerdebat over de transgenderwet verder. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken nadat ze kinderen hadden gekregen, blijven dat ook doen als hun kinderen groter zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht waarom dat zo is. Het komt volgens onderzoekers onder meer doordat moeders met oudere kinderen vaak worden vergeten bij het maken van overheidsbeleid en doordat deeltijdwerken erin slijt. Zelden vragen werkgevers expliciet aan vrouwen of ze meer willen gaan werken, zeggen de onderzoekers. Als deze groep vrouwen meer uren zou maken, dan kan dat personeelstekorten oplossen. De Belgische auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek-essay op zich. Het thema is Ik ben alles. De organisatie achter de week wil met dit thema aandacht geven aan de pluriformiteit van onze identiteit. Het weer, het aantal buien neemt iets af. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Komende dag enkele buien, af en toe zon en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Voor mij ligt een boek, geschreven door mijn gast van vanavond. Hildeke heet het. En Lieve Joris schreef het. Het is haar 14e boek en het tweede dat over haar familie gaat. Daarvoor schreef ze reisverhalen. Maar ook in deze laatste twee boeken is ze eigenlijk op reis. Een reis terug naar het gezin waarin ze is geboren. Een gezin met 9 kinderen. Hildeke was het 7e kind. Lachen en huilen liggen bij Hildeke dicht bij elkaar, schrijft mijn gast van vanavond in het boek. Daartussen bevindt zich een raadselachtig landschap dat wij herhaaldelijk proberen te ontsluiten. Een reis naar het landschap Hildeke, zo zou je het boek dus nog specifieker kunnen zien. Hildeke die van koffiezetten hield, van het tekenen van fantasiebeesten en van zwemmen. En die een zingend hartje had, waardoor ze een landschap was waar je onvoorwaardelijk van kon houden. Lieve Joris is geboren in 1953. Welkom. Hallo, goedenavond. Ik merkte toen ik mijn intro schreef dat ik niet durfde te zeggen Hildeke had het syndroom van Down. Omdat jij dat eigenlijk ook niet doet. Nee. Waarom niet? Ik heb in het boek Sound and the Fury van William Faulkner, die beschrijft Benji, een jongen. En vanaf het begin, je weet dat er iets met hem aan de hand is, maar hij zegt nooit wat. En toen ik dat boek herlas, eigenlijk toen ik Hildeke ging schrijven, dacht ik, dat gaan we even niet zeggen. Op een bepaald moment zegt iemand het wel, de dokter of zo. In die tijd noemden ze het Mongooltje. Maar ik wilde haar gewoon eerst laten zien zoals ze was. En dan later mensen zoals zij kennen, die weten het na een tijdje wel. En het heeft toch bepaalde kenmerken die wel gemeenschappelijk zijn. Maar het hoefde niet. Ik heb ook lang wel bij de uitgever over getwist of het nou ergens in de inleiding moest of zo. En ja, mensen willen dan graag dat er ergens iets staat. En dat hoefde voor mij niet. Eerst laten zien wie ze was. Ja. En wie was ze? Ze was een zegen voor onze familie. Het was een hele turbulente familie met een oudere broer die heel veel aandacht eiste. En zij was een verzachtende factor altijd. Als er thuis lawaai was of ruzie, dan was er altijd een moment waarop iemand zei, waar is Hildeke? Want je moest ervoor zorgen dat zij niet ging huilen. Of dat zij niet zou schrikken over wat er gebeurde. Waarom moest dat? Zij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Ik denk niet dat je dat van veel mensen kunt zeggen. Nee. Ze heeft misschien wel eens stiekem een extra kop koffie mee naar boven genomen. Of als ze in de keuken alleen was, vlug een aardappel uit de pan gepakt. En in het centrum waar ze woonde, daar hoorde ik dan wel dat er soms ruzies waren, omdat er iemand de laatste schel hesp van het bord had gepakt. Dus en dat was zeker weten heel dat lekker. Zou zij misschien ook wel eens kunnen hebben gedaan. Maar iemand verdriet doen, iemand pijn doen, kwaadwillig, nee. En als kind wordt het je aangeleerd om voorzichtig of zorgvuldig met haar te zijn? Of is dat iets? Dat ging vanzelf. Je wilde niet dat zij huilde. Omdat zij mocht geen reden hebben om te huilen. Wij hadden wel eens wat fout gedaan. Of dan kreeg je een klap of zo. En dat had je dan verdiend. Maar nee, zij had, er was, je moest proberen haar te beschermen. Ik denk inderdaad dat daar groei je mee op. Daar ga je pas later over nadenken. Hoe kwam dat eigenlijk? Of hoe deden we dat precies? Maar ja, zoals het is in een groot gezin. Iedereen heeft zo zijn eigen kenmerken. En zij was eigenlijk ook vanaf haar vijfde al zat ze in bij de nonnetjes in Mazeik. En dan gingen we haar bezoeken. Intern. In het weekend, ja. En ze kwam ook tijdens de vakanties naar huis. Maar ik heb dus altijd geweten dat er een tragere wereld is. Een wereld waar allemaal kindjes zitten aan lage tafeltjes. En dan loopt dan een nonnetje. Ze hadden ook een hondje. En daar zit ons Hildeke tussen. En daar is het anders dan, want daar zijn zij en wij gaan daar naartoe. Of zij komt in de vakantie naar ons toe. Maar er is een andere wereld waar het veel stiller is. En ja, zoals ik later ook, waar we het nu allemaal over hebben, over de voetafdruk. Die voetafdruk van haar was veel lichter. Geen telefoon, niet ik moet met vakantie. Een hele hoop dingen werden voor haar gedaan. Dat was de generatie, dat was die tijd waarin ze is geboren in de jaren 50. Er waren hele andere tijden. Er werd nog over debiele, verminkte, gebrekkige mensen gesproken. En mogoltjes. Ja, ja, ja. Hoeveel scheelden jullie? Want jij was de vijfde, toch? De zevende. En ik was de vijfde. Ik ben van 53, zij is van 58. Dus we waren 5 jaar en dat is een groot verschil. Wij gingen op ons 12e op kostschool. Dus ik heb eigenlijk het gevoel, als ik terugdenk, dat ik vanaf mijn 12e daar niet meer echt was. Dan was je daar tijdens de vakantie. Maar je leefde op kostschool, de meeste van ons. En zij dus ook. Kan je nog iets herinneren van haar geboorte? Nee. Nee. Ik herinner dat mijn jongste zusje had hersenvliesontsteking. Er was een grote paniek in huis, dat herinner ik mij. Maar van Hildeke niet. En ik zie ook de foto's, want dan gingen we allemaal er naartoe. En mijn vader fotografeerde ons dan. En dan kijk ik met evenveel nieuwsgierigheid als anders naar dat kleine boeleke in de armen van mijn moeder, met die kleine sokjes en pomponnetjes. En nee. Ook een volmaakt kindje. Ja. En als je dan later naar foto's kijkt, tijdens het schrijven heb ik heel veel de foto's zitten bestuderen. En dan denk je toch dat mijn moeder ietsje bezorgder keek. Of een beetje vragend naar mijn vader. Dat ze toch al vlug merkte dat haar nekje bewegelijker was. Dat ze haar, wat zei ze altijd, ze greep mijn hand niet op dezelfde manier. Dat dus vingertje, zoals babytjes dat doen, ja, zo stevig. Ja. Ja, dat deed zij niet. Dus mijn moeder dacht meteen wel, er is iets. Maar de huisdokter, die zei, toen ze er eenmaal achter kwamen wat het was, hier allemaal op 12, dus ziet je daar niks meer van. Dus in zo'n dorp was er ook heel weinig bekend over wat dat dan precies was. En gingen jouw ouders daar ook van uit? Dat het op haar 12e... Nee, ik denk het niet. Nee, maar dat werd altijd wel gezegd later, dat de huisdokter dat gezegd had. Dat werd een goed verhaal. Ja. Maar hing er verdriet omheen? Nee, dat heb ik nooit gemerkt. Nee, mijn moeder noemde haar, dat was een kruisje. Zo noemen ze dat. Dat zijn ook van die christelijke, katholieke bewoordingen. Zorgenkindje noemden ze haar. Een kruisje dat je draagt. Ja, ja, ja. Zorgenkindje, maar ook poezelijntje. En de liefste van de hele wereld. Dat waren zo de vier namen die voor haar vaak gebruikt werden. Dat zei mijn moeder dan als iemand die haar niet zo goed kende. Zei ze, ja, ik heb ook nog een zorgenkindje. En Hildegard zei het ook ooit in Terug naar Neerpel, beschrijf ik mijn eerdere boek, beschrijf ik dat mijn moeder met een vrouw zit te praten over de heg. En dan zegt ze, ja, mijn zoon dit en dan. Dan zegt, en ook nog een gehandicapt erbij, zegt Hildegard dan. Maar begreep ze dat, wat dat was? Begreep ze dat ze anders was dan jullie? Dat heb ik geprobeerd te achterhalen, maar ik denk het niet. Niet echt. Wij gingen onze weg en zij ging de hare. Zij was in de instelling, ze had haar al vriendinnen. Ze kwam in de vakantie naar huis. Ze is wel eens verliefd geweest op een vriendje van ons. En dat je dan afvroeg, zou ze zich realiseren dat dat niet mogelijk is? Dat zag ik later ook wel in programma's over mensen met Down. Dat zo'n meisje dan tegen de programmamaker zegt, heb jij kinderen? Heb je een vriendin? Nee, maar dan kunnen wij toch samen? Ach, gos. Ja. Ja. Maar was dat dan, had ze daar verdriet van? Nee. Ik weet in retrospectief niet of dat nou komt omdat ze is opgevoed bij die nonnetjes en dat ze heel braaf was. We hebben later ook wel eens gehoord dat er koude douches werden gegeven als je dat niet was. Maar zij was braaf, dus ik vraag me af of zij ooit de koude douche heeft gehad. Maar Nee, ik heb niet de indruk dat ze een groot zelfbesef had. Maar het kan ook zijn dat dat iets is dat aangeleerd is. Dat je, dat is niet voor Hildeke. Nee, dat kan jij niet. Nee, dat mag jij niet. En dat ze daar op de duur helemaal naar ging leven, dat weet ik dus niet. Ja, want je moeder zegt ook, wat Hildeke niet kan, moet je haar niet leren. Ja, dat gaat dan over met jongens vrijen en een relatie hebben of zo. En dat is zo'n uitspraak van mijn moeder. Maar wilde ze haar wel andere dingen leren? Was het wel de bedoeling dat Hildeke vooruit, zoals je kinderen dingen leert? Ja, ze ging naar logopedieles. Toen ze ontdekte dat ze hield van schilderen. Er stond thuis heel veel schildergrief. Ze heeft cursussen gevolgd. En zo'n beetje alle zwemdiploma's die er te halen zijn. Ja, ja, ja, omdat ze enorm van zwemmen hield. Ja, ja, was een hele goede zwemmer en zeer fanatiek. Als ik dan op de tribune zat, dan heel in het begin keek ze even, maar daarna was ze helemaal vertrokken. En dat was helemaal in haar wereld. Het was heerlijk om haar te zien. Echt zo'n visje in het water. Je noemde al even Terug naar Neerpelt, je vorige boek. En daar kwam Hildeke al in langs. Mm-hmm. En nu heeft ze haar eigen boekje. Waarom verdienen ze dat? Toen ik Terug naar Neerpad had geschreven, waarin dus mijn oudere broer heel veel aandacht krijgt, die ook altijd heel veel aandacht gevraagd heeft. Ja, misschien moeten we dat eerst even vertellen voor de luisteraar. Hij was zeer begaafd. Hij kon heel veel dingen, maar heeft zijn weg niet gevonden in de wereld en in het leven. En dat waren die 60e jaren, vlak bij de Nederlandse grens, op zijn 14e, hashish, al vlug ook LSD en uiteindelijk heroïne. En hij heeft dan toch nog tot zijn 47e geleefd. En heeft een hele hoop mensen enorm veel verdriet bezorgd. En iedereen om hem heen is overleden. Hij had twee vrouwen met wie hij kinderen had. Die twee vrouwen zijn er niet meer. Een van die kinderen leeft niet meer. Dus het was een soort een verwoest en verwoestend landschap. Dat was de oudste zoon van mijn vader. Mijn vader had zelf geen vader gehad. Die was gestorven ten gevolge van gasvergiftiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. En wist ook niet zo goed hoe die vader moest zijn. En toen kreeg je een zoon. Ja, ja. En die zoon die wist hij niet zo goed te hanteren. En die probeerde al maar. En ja, ook een tijd waarin mensen niets weten over wat drugs is. En heel weinig psychologisch inzicht hebben. Het waren gewoon hele andere tijden. En maar voortploeteren. Dus in dat gezin. Ja, ik heb dat boek ook gelezen. Het ook niet willen zien. Lijkt het wel. Niet willen zien dat ze een kind hebben dat zwaar verslaafd is. Ja. Maar ook omdat ze denk ik niet wisten wat dat dan was. Wat verslaving betekent. Mijn moeder zei, en nu is er helemaal van af. Hè? Die gebruikt niks meer. En allemaal natuurlijk eten. Hè? Dat zou het je ook moeten doen. En dachten we, oh, daar keken we naar. En dan dachten we, oh, oh. Ja, ja, dat... Het is ook de vuile was niet willen buiten hangen, maar dus ook het voor zichzelf niet willen zien. En... zo kwaad moet je niet spreken over je broer, hè? Nee, nee, nee. Ook altijd proberen om te hopen... Hij kreeg een heel zwaar ongeluk in het begin van de jaren 90. Toen was hij 42. En dan zei mijn vader, dat mag niet in zijn dossier komen... dat hij toen gebruikt heeft, want dan kan hij geen werk meer vinden. Nou, hij heeft eigenlijk nooit gewerkt. Dus zij... kwam voor in Terug naar Neerpelt. En toen ik het geschreven had, zeiden mensen als het lazen wel eens tegen me... Goh, het eigenlijk zou je over Hildeke ook eens moeten schrijven. Maar ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Het leek me zo moeilijk. Bij Fonny was er veel drama en veel dialoog. En je kon er wat van vinden. En, voor een boek heel lekker om te schrijven en te lezen, dat er dingen gebeuren. Ja, ja, het was heel... Wat gaat er nu weer? En het zorgde altijd voor actie. En was ook heel aantrekkelijke jongen. En dus het was ook een heel dubbel personage. En ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om over haar te schrijven. En dat was het uiteindelijk ook. Want ik moest haar laten bewegen terwijl ze niet zoveel spreekt. En... Je wil ook haar opnieuw beschermen. Mensen zeiden wel eens tegen me... oh, maar dan, dat is sentimenteel, gaat dat dan toch worden? Want het zijn zulke zachte, lieve kinderen. Maar dat, zo zag ik het helemaal niet. Maar dat moest ik dan wel laten zien wie zij dan eigenlijk was. Ons Hildeke. Gewoon met hele specifieke... Met haar eigen karakter. Ja, absoluut. Maar dus minder talig dan zo'n broer. Ja. Hoe pak je dat aan? Gewoon door maar te gaan zitten. En het te proberen en te proberen en te proberen. En ik merkte zo die laatste pagina's. Toen dacht ik, oh, dit hoef ik niet meer te zeggen. Want dat weten ze al. Toen bewoog ze helemaal. Toen moest ik nog heel weinig uitleggen. Want dat was allemaal al gebeurd. En toen was ze er gewoon. Ik hoop dat dat voor de lezer ook zo is. Ja, zeker. Nee, want dan komt ook het moment dat ze sterft. Ja. En stervende is. Ja. En dat is ook... Nou ja, misschien ook wel omdat ze niet zo talig was. Lijkt me dat ook best wel ingewikkeld. Ja, en ook omdat zij eigenlijk nooit zelfs echt heeft geweten... wat is het leven? En... Nu moet je afscheid nemen. En de manier waarop zij reageerde als ze iets niet meer kon... dan huilde ze heel vaak en ik kan er niet meer. Of als je dan... Wat voor dingen kon ze dan niet meer? Nou, bijvoorbeeld, ik had dan gehoord dat als je gaat wandelen met mensen die dementie hebben... dat is heel goed. Nou, dan ging ik weer, ons Hildeke en ik gingen weer wandelen... en dan stonden ze in één keer stil en dan zei ze... ik kan daar niet meer. Lopen niet. Ja, En dan stond ze gewoon helemaal stil. En dan zaten we ergens in een dorp waar we een huis hadden gehuurd. En dan keek ik om me heen en iedereen was binnen voetbal aan het kijken. En er was niemand op straat. En we waren 1,5 kilometer van huis. En dan gingen we liedjes zingen. En dan in één keer dan gingen die peentjesschoten ook weer. Zonder nadenken. Dan was het voorbij. En dan lachten ze weer en dan gingen we gearmd liedjes zingend naar huis. Maar ze had dus een wereld waarin ze steeds minder kon. Maar dat alleen maar kon uiten door verdrietig te worden, ja. Door te huilen. Ja, ja. Wat is er dan, Hildeke? Mijn mama is dood. Mijn papa is dood. Dat was dan een manier... Dat bedacht ze dan, omdat ze het misschien zelf ook niet zo goed wist. En dan zei ze maar iets dramatisch dat er gebeurd was lang daarvoor. En dat ze daarom huilde. Ja, bang. Heel anders dan... Want mijn moeder had dementie, mijn vader ook. Dus dan denk je, je bent een beetje voorbereid. Maar het was bij haar heel anders. Het was heel anders. En ik merkte later in het ziekenhuis ook... die doktoren die wisten ook helemaal niet. Wij wisten dat ze aan het sterven was. En zij zei, ja, de dokter zei, nee, ze heeft longontsteking. En dat is het dan. Maar, en hoe wisten jullie het wel? Ja, mijn jongere zus die in de instelling werkte... Die had dat hele proces van dementie van heel dichtbij gevolgd. En die zei ook tegen ons, dit is nu die fase. En die bent in een grote familie, dat is het fijne ook. Iedereen heeft zo zijn eigen kennis. Die is wat administratiever en de andere die weet veel meer over gevoelens. En dus... Ja, wij wisten op een bepaald moment, zij is aan het sterven. En we willen ook niet dat ze weer een hersenonderzoek... en een tollend met haar hoofdje, terwijl ze helemaal niet meer weet waar ze is. En die doktoren, nou ja, het is bij mijn ouders ook zo gebeurd. Ze gaan maar door. Terwijl je denkt, mag iemand nou gewoon rustig zijn? En op de palliatieven dat we bij haar kunnen slapen en zo. Want ze was ook bang voor al die apparaten om haar heen. En dat begreep ze natuurlijk niet. Nee, ze was gewoon bang voor een spuit, vroeger van de dokter ook. Dus ze was überhaupt angstig voor de medische wereld. En daar lag ze ineens. Ja, was niet makkelijk. Het is heel moeilijk om zo iemand te laten gaan, vond ik. Ik dacht er vroeger wel eens over na, als Hildeke nou moet sterven, hoe moet dat gaan? En er was ook een moment waarop we ons... realiseerde dat zij het ook wist. Dat ze zich toch realiseerde... als ik dit niet meer kan, als ik geen kopje meer in de hand kan houden... als ik geen boterham meer kan houden... wat is er dan aan de hand? Dat is iets heel ergs, dat ze dat zich toch realiseerde. Nou ja, en ze had natuurlijk een papa die dood was... en een mama die dood was. Een ouderlijk huis dat verdwenen was... Maar dat zijn niet het soort dingen die ze zich herinnerde aan het einde nog. Toen was er alleen maar haar lichaam en dat wat ze niet meer kon. Als ze een broodje wilde eten, dat niet ging. En heeft iemand het met haar over gehad? Nee. Nee. Nee, dat bij alle mensen die dementie hebben... daar is een moment waarop bepaalde dingen kan je niet meer uitleggen. Maar ze voelde het wel. Ons Hildeke kon heel goed dingen aanvoelen. Heel, heel goed. Die voelde, als ik uit Amsterdam kwam... en er was iets gebeurd, er was iets niet goed met me... eerder dan het, toen ze nog niet zelf ook zo hulpbehoevend werd... dan was er altijd een moment dat ze naar me toe kwam en zei... wat scheelt er? Is er iets? Nee, er is niks. Dan kwam ze toch later weer eens terug. Gaat het, lieve? Ze voelde dat gewoon. Dat is heel bijzonder om in de omgeving van iemand te zijn... die zulke antennes heeft. Maar deelde je dan ook wat jou dwars zat? Of gaat dan weer het mechanisme in werking... dat je haar nooit verdriet mag doen? Je probeert dan daar niet meer aan te denken en vrolijk te zijn... zodat ze niet meer gaat vragen... of het niet goed met je gaat. Want je bent daar gekomen onder andere om bij haar te zijn. Dan ga je om voor haar te zorgen. Haar. Ja. Ja. Het eerste deel van het boek heet De Schepper. En dat gaat helemaal niet over Hildeke. Het begint met haar. Op het moment dat mijn vader sterft, is ze met mij in het ouderlijk huis. En toen ik besloot verder te schrijven, want ik had een verhaal geschreven voor een blad, en in één keer dacht ik, ik ga verder schrijven. Toen dacht ik, ja, ik moet naar vroeger terug. Ik moet beschrijven wat die familie, wie die familie is die om haar heen zit. Wie die vader is. Hoe hij door de jaren heen daarmee omgegaan is ook. Maar ook hoe het was om hem te verliezen en plotseling met z'n allen verantwoordelijk te zijn voor Hildeke. Want de laatste jaren kon mijn vader weliswaar niet meer voor haar zorgen, zoals daarvoor. Maar het ouderlijk huis was er. Er was nog een hele atmosfeer waardoor we regelmatig met z'n allen samen waren. En dat ging allemaal verdwijnen. En die tijd waarin dat werd voorbereid, die moest ik wel beschrijven. En misschien was ik ook in mijn vorige boek nog niet uitgeschreven over mijn vader. Want Terug naar Neerpelt stopt op het moment dat mijn broer sterft in 1998. En het leven loopt gewoon door daarna. Die moeilijke persoon valt weg, maar er komen weer allerlei nieuwe problemen naar boven. En dan komt dat moment waarop mijn ouders niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en daar enorme weerstand tegen hebben. Dat wij dan zo langzamerhand, zoals kinderen dat doen, ervoor gaan zorgen dat er een verpleegster 's ochtends komt. En mijn moeders en vader stonden dan allebei aangekleed voor de deur als ze kwam. En dan zei ze, oh, nee, we hebben niks nodig. Wij gaan nu weg ergens naartoe. Dus die weerstand, daar hebben we enorm tegen moeten vechten. En toen bleef mijn vader alleen achter. En kwam er een poes in zijn leven die hij altijd gewild had als kind. Maar mijn moeder hield niet van poezen. En ja, dat heb ik toch met heel veel vertedering aanschouwd. Hoe hij en die poes een enorm fantastische band aangingen. Als ik hem dan vanuit Amsterdam belde en zei, papa, is daar iemand? Ben je alleen? Nee, ik ben hier met Pollieke, zei hij dan. Dat was een poes. Dus ja, die laatste jaren van mijn vader. Dat is misschien ook omdat ik in die periode waarin mijn vader ons echt nodig had, ben ik ook plotseling gestopt met reizen. Ik zou naar China gaan, achter de Afrikanen aan die daar naartoe trokken. En ik dacht in één keer, als mijn vader hier gaat overlijden terwijl ik in China ben, dat moet niet gebeuren. Waarom niet? Dat wilde ik niet. Want je kan ook zeggen, we zijn met z'n negenen thuis. Dan zijn er anderen voor hem. Ja, dat is altijd zo geweest. Misschien kan ik wel iets beter om met de dingen die op hun einde lopen. Die moeilijk zijn. Dat de anderen voor hen gezorgd hebben terwijl toen het beter met ze ging. En het is misschien ook ik schreef een boek over een rebel in Oost-Congo. En toen mijn moeder gestorven was, toen zei die, gefeliciteerd dat je uit Congo bent gekomen om bij haar te zijn. En wat kinderen. Dat zei de rebel, zei ja, dat. Ja, en wat kinderen moeten doen in hun leven is bij hun ouders zijn voordat ze sterven, zodat die ouders hen kunnen zegenen. En de zegen uitspreken over de rest van hun leven. En die boodschap heb ik wel heel erg goed in mijn oor geknoopt. En toen dacht ik, dat moet ik dus voor mijn vader ook doen. En dat heb ik uiteindelijk voor Hildeke ook gedaan. Ik was gewoon bij ze toen ze stierven. En dat geeft mij, degene die weg is gegaan op de 19e, een heel veel rust dat ik dat heb kunnen doen. Dat moest ik doen, ja. En die zegen van je ouders, kwam die ook? Of hoeft dat niet uitgesproken te worden? Nee, dat is iets heel Afrikaans. Dat, ik weet niet of ik dat nodig had op die manier. Maar voor mezelf had ik het wel nodig. En het komt ook, het gaat verder terug. Op mijn 19e was ik in de Verenigde Staten. Toen mijn grootmoeder overleed. En zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik sliep altijd bij haar. Ze woonde binnen dezelfde concessie als het ware. Er was een poort en er was ons huis. En daartegenover was haar huis. En ik sliep vanaf mijn 7e bij haar. Tot ik op kostschool ging. En daarna in het weekend nog tot mijn 18e. En ik was in de Verenigde Staten toen zij overleed. En daar heb ik altijd enorm veel verdriet van gehad. Dat ik dat heb laten gebeuren. En misschien dacht ik daarna, dat wil ik niet meer dat dat nog eens gebeurt. Niet nog een keer. Nee. Voor de luisteraar die pas net is ingeschakeld. Vannacht praat ik met Lieve Joris over haar boek Hildeke. Hildeke was het zusje van mijn gast. En de 7e van 9 kinderen. En ze had het syndroom van Down. Ja, je vertelt, je bent gestopt met reizen voor je vader. En wist je toen, weet je dan van tevoren hoe lang dat gaat duren? Nee, er zat gelukkig ook nog een boekje achter het boek daarvoor aan. Dus ik zat lekker te schrijven, ook in Amsterdam. Het was ook niet zo dat ik de hele tijd bij hem was. Maar ik dacht, als ik naar China ga, een nieuwe reis. Ik ken mezelf wanneer ik bij het begin van zo'n onderwerp ben. Dan verdwijn ik daar helemaal in. Dan ben ik helemaal weg. Dan ben ik soms 9 maanden niet thuis. En ik dacht, als ik dat ga doen, dan ben ik zo ver weg. En dat, nee, dat moet ik niet doen. En er lag nog een klein boekje op me te wachten. Dus dat heb ik toen braaf geschreven. En ja, we zorgden allemaal voor hen. Maar ook omdat ik in Amsterdam woon en niet met de auto kan rijden. Als ik dan ging ik langer. Dus dan bleef ik gewoon dagenlang bij hem. En in het begin, mensen die dementie hebben, die herkennen je soms niet meer. En dat vroegen mensen me dan ook. Ja, maar kent die jou dan nog? Maar de eerste dag keek hij een beetje naar me. Maar de tweede dag lachte hij al meteen als ik binnenkwam. En de derde dag was hij gewoon als zeep in mijn handen. En dan was het ook weer heel moeilijk om weg bij hem te gaan. Omdat ik dan wist, er wordt niet voor hem gezorgd zoals ik voor hem zorg. En niemand kent hem zoals wij hem kennen. Dat we in fotoalbums gaan kijken met hem. En ja, dat zijn voor mij hele dierbare momenten die wij samen hebben doorgebracht. En die er ook voor gezorgd hebben dat allerlei conflicten die ik in het verleden had en verdriet dat ik hen misschien heb aangedaan door weg te gaan en dat ze niet goed begrepen wat ik eigenlijk ging doen in de grote wijde wereld. En dat ik dat allemaal heb goed kunnen maken. Als ik zo bij hem wacht, dan waren alle conflicten, die spoelden echt weg in de tunnel van de tijd. Die waren dan gewoon weg. In Terug naar Neerpelt vertel je dat hij in je jeugd 1 keer een vraag aan jou heeft gesteld over wat je favoriete seizoen was. En dat jij als meisje dacht, oh, als ik maar het goede seizoen noem. Dus jullie relatie was niet vanzelfsprekend, niet makkelijk als je je zorgen maakt als kind of je het juiste seizoen wel noemt. Ja, maar weet je, zo'n groot nest, daar heb je elkaar ook, hè? Die vader is niet van jou uniek. Daarom ben ik zo blij met mijn grootmoeder. Want mijn grootmoeder was van mij. Zij had 1 kind gehad, mijn vader. En ik was het als het ware het tweede. Waarom jij? Dat heb ik wel nagezocht toen ik terug naar Neerpelt schreef. Zij is bij ons komen wonen toen ik pas geboren was. En je ziet haar ook met foto's met mijn karretje altijd lopen. En als er een nieuw kindje geboren wordt, dan ga ik met haar dan naartoe. Dan heeft ze mij op de armen, in de armen. En laat ze mij het nieuwe kindje zien. Dus ik denk dat ik lag in de wieg. Ze heeft naar mij gekeken. Ik heb teruggekeken. En we zijn gewoon aan elkaar verbonden geraakt. dat betekende ook toen ik 14, 15 was, dat ik met haar op zondagochtend door, als het ijzig weer was, over glad ijs naar de kerk schuifelde. En dat ik boodschappen voor de deed. Wilde je dat als meisje van 14, 15? Er is een moment waarop ik wel ook een beetje geprotesteerd. Ik moest ook bij haar schoonmaken. En ik herinner me dat ik een keer dat ze een opmerking maakte over hoe ik het moest doen. En dat ik het toen heb geroepen, doe het dan maar zelf. Weg ben gelopen en daarna wel weer maar weer teruggekomen. Maar dat herinner ik me heel goed. Ik heb niet de indruk, als de mensen zeggen puberteit, dan weet ik helemaal niet wat dat is. Maar dat moment dat herinner incident. Ik me. Dat is een moment waarop ik zei, tot hier en niet verder. En dat ik ook heel erg schrok dat ik dat gedurfd had tegen te zeggen, dan doe je het maar zelf. En de doek weg had gegooid en vlug naar de overkant was gelopen, waar ik ook een beetje onwennig rondliep. Want mijn moeder zei, jij zou toch gaan poetsen bij Bomma. Dus toen ben ik maar weer teruggegaan. Als je stond je een beetje buiten het gezin? Als je zo'n hechte relatie en met je oma had en daar zoveel was? Ik denk wel dat het in mij geholpen heeft om naar ze te kijken van een zekere afstand. Want soms was er lawaai thuis en dan rende ik naar Bomma en dan deed ze de gordijnen dicht. En dan moest ik na een tijdje, deden we de gordijnen op, dan deden we het raam open. En dan zei ze, ga eens kijken of het voorbij is. En dan ging ik naar de overkant weer kijken. En dan kwam ik bij haar weer vertellen hoe het er inmiddels aan toe ging. En ik zat dus toch van achter dat raam, een boogvormig raam, zat ik naar de overkant soms te kijken. Daar zaten al die mensen en daar hoorde ik ook bij, maar ook een beetje niet. Maar dat is, daar ben ik wel heel blij om. Dat heeft mij wel gemaakt tot wie ik ben. En dat heeft het ook makkelijker gemaakt om weg te gaan. Want weg wilde je? Ja. Ja. Dat was echt vanaf mijn 14e, 15e dacht ik, hier blijf ik niet. Nee, hier blijf ik niet. Wegwezen. En wat was weg? Ja, dat weet je op dat moment. Reizen. En ik herinner me, ik werk zo ver mogelijk bij deze mensen vandaan? Of kan het ook een naburig dorp zijn geweest? Nee. Geen dorp. Dat in geen geval. Terwijl ik altijd heel erg een dorpsmeisje ben gebleven. Ik woon weliswaar in de stad, maar het dorp is toch wel meer mijn wereld. Weg. Andere dingen horen, andere dingen doen. Kijken wat ik kan. Ik herinner me, ik werkte in de zomer in een kasteeltje, zorgde ik voor twee kinderen. En dan ging ik s'avonds soms praten met de zoon van de tuinman. Die woonde een beetje verderop en dan bracht ik hele avonden mee door. En dan vertelde ik dat ik wilde reizen later. En dan zei hij, ja, dan moet je met een rijke vent trouwen, hè? Want die gaat dan met jou kunnen reizen. Of hij zei, ja, dan moet je een man en vele kinderen en dan gaat dat over, die behoefte om te reizen. Dus je woont ook in een omgeving waarin dat als iets volledig utopisch werd gezien. En wat vonden je ouders ervan? Of deelde je dat niet? Ik ben als au pair naar de Verenigde Staten gegaan. Bij de mensen die ik had leren kennen in dat kasteeltje. Dus dat was allemaal voor mijn ouders nog vertrouwd. Toen ik terugkwam thuis en bleek niet te willen trouwen met een dorpsjongen en gewoon doen wat mijn moeder wilde dat ik zou gaan doen, maar weer weg wilde, toen naar Nederland en dan vanuit Nederland. Ja, dat is voor mijn ouders niet makkelijk geweest, maar toch, als ik later de brieven teruglas die mijn moeder me schreef toen ik in Utrecht op de school voor de journalistiek zat, dat ze mij toch bewonderde. Maar ze zei ook, ik hou zo van je, maar ik ben ook zo verdrietig over je. Hoe komt dat toch? Vroeg ze. Dat was natuurlijk omdat ze dacht, wat zit ze daar in die grote wereld te doen? Dat gaat vast niet goed. En toen ze begon te merken, toen mijn tweede boek uitkwam, Terug naar Congo, dat speelde zich af in de familie van mijn vader, een missionaris die naar Congo was gegaan. Toen was er een receptie in Brussel. En mijn moeder is klein, ik herinner me dat ze zo naar me opkeek. En ze had gezien dat iemand de toespraak had gegeven. En er waren allemaal die paters met hun soutanes. Die stonden daar met hun handen over hun buikjes en hun gerafelde baarden. En ze keek om zich heen en toen keek ze naar mensen. Maar lieve, waar heb ik het daar geleerd om zo te schrijven? Ik zei, maar mama, daar ben ik al 10 jaar mee bezig. En dat wist ze wel een beetje, maar dat was zo'n moment waarop ze dacht, oh, ons lieve, ja. Het is anders. Een schrijver. Maar... Ja. En dat ze dan later had ze een televisie op de slaapkamer en dan kon ze zo zappen. En dan zag ze een keer een prijsvraag. Wie heeft Terug naar Congo geschreven? Ons lieve! Nou, dan was ze heel blij. Dus ik ben wel blij ook dat ik heb hen ook wel kunnen iets teruggeven. Ik was er heel vaak niet. Maar ik was er ook weer wel, omdat ik schrijver was en zomaar plotseling haar nachtelijke kamer binnenkwam middels een prijsvraag. Wat mooi. Je bent ook naar gevaarlijke gebieden gegaan. Niet gewoon naar Italië of Frankrijk, maar wel naar Congo en het Midden-Oosten. Ja, ik heb altijd gereisd heel erg vanuit personen die ik leerde kennen. Dus het was niet zo dat ik plotseling dacht, oh, laat ik eens naar Libanon gaan. Nee, ik moet ontmoeten in de Verenigde Staten een Palestijnse man. Dat werd mijn geliefde. Die ging naar Libanon. Ik ging met hem mee. Hij bracht me naar Syrië en ik was vertrokken. En ik dacht lange tijd, ik word Midden-Oosten specialist. En toen was er een moment waarop ik dacht, nee, ik kom hier niet vandaan. Ik zal hier altijd een buitenstaander blijven. Ik moet een onderwerp zoeken dat dichter bij me ligt. Toen was ik 33 en toen dacht ik, ik moet terug naar Neerpelt. Daar moet een verhaal voor me liggen. Maar ik dacht niet een verhaal over Neerpelt. Maar toen kwam in één keer die heer om in zijn soutane langs het kanaal, die daar ging brevieren en die naar Congo ging. En die ben ik toen achterna gereisd. Dus dat was ook alweer een heel persoonlijk verhaal. En toen ik in Congo kwam in 1985, was het helemaal niet zoals later, toen het gevaarlijk werd. En ik leerde het dus kennen in een vrij rustige tijd. Hoewel je achteraf kan zeggen, er waren heel veel elementen aanwezig al die ervoor later zouden zorgen dat het oorlog werd. Maar toen ik de volgende keer terugging, toen ging ik gewoon mijn vrienden van vroeger opzoeken. En om hen heen, en ook dus om mij heen, was het oorlog. Maar ik wist waar ik moest schuilen, of dat leer je gaandeweg. Dus het is niet zo dat ik zeg, ik ga naar Afghanistan, ik ga naar een gevaarlijk gebied. Nee, ik ga naar dat land waar mijn heer om heeft gewoond. En als ik daar ben en ik ben met hen in een rustige tijd en dan wordt het onrustig, dan wil ik toch ook met hen zijn in die onrustige tijd. Dus het gaat om de mensen? Het gaat altijd om de mensen, ja. Want je schrijft ook in Terug naar Neerpelt over een Syrische vriendin, Halla. En haar noem je de persoon die ik geworden zou zijn als ik niet was weggegaan. Ja. Dus dan herken je in een heel ander deel van de wereld iemand die is zoals jij. Ja, die is zoals ik zou zijn geworden als ik thuis was gebleven. Want wij ontmoetten elkaar toen we 25 waren in Bagdad op een vrouwenconferentie. En zij zou net als ik gaan reizen. Maar toen kwam haar man om politieke redenen in de gevangenis terecht. En plotseling waren haar vleugels afgeknipt. En ze had 1 kind met hem. Haar vrienden wilden haar niet meer zien, want ze was de vrouw van een politieke gevangene. Ze raakte erg geïsoleerd. En ik ben naar haar toegegaan en heb een half jaar bij haar gewoond. En er waren momenten waar het vloog me echt aan. Omdat ik zag hoe je wordt wanneer je niet kan reizen en wanneer je niet de andere kant van het scherm kunt zien. Ik leerde beide kanten van het scherm zien. Mijn vader die was voor de oorlog van de Amerikanen tegen in de Golfoorlog. En dan kwam ik bij Hala thuis. En die moeder die was natuurlijk aan de kant van de Arabieren. Mm-hmm. En ik kon beide kanten zien, maar zij alleen de ene kant. En dan zie je ook hoe zo'n regime werkt eigenlijk. Door mensen kleiner te maken, in een kleinere omgeving te vast te zetten. Waardoor ze op de duur ook niet... Ze was zo nieuwsgierig toen ik haar ontmoette. En haar blik werd gewoon heel dof. En als ik 5 dagen naar Aleppo ging zonder haar en ik kwam terug, dan ging ze praten tegen me alsof ik in een ver buitenland was geweest en niet meer wist hoe het daar was. Even heel iets exotisch had meegemaakt. Ja. En dan, ja. Heeft opgroeien met een zusje zoals Hildeke, heeft dat iets met je gedaan? Ja, heel erg. Want dat geeft je misschien ook wel een andere blik op mensen. Ja. Als ik in Congo ben, en ik ben in een familie, ik logeer vaak in grote families en zo, dan gaat mijn blik altijd naar, aan de ene kant, wie is hier gevaarlijk? Dat is onze Fonny. En wie heeft hier bescherming nodig? En dat is ons Hildeke. En in grote gezelschappen zijn die personages er altijd. En dan ga ik mensen ook beoordelen om de manier waarop ze omgaan met die persoon die bescherming nodig heeft. En dat zeggen ze ook wel eens over een land. En de gezondheid van een land kan je afmeten aan de manier waarop ze omgaan met mensen die van buiten komen. En zo is dat met mensen die anders zijn ook. Hoe ga je daarmee om? Toen ik in Estland was met Hildeke, merkte ik, want we hebben een aantal reizen met haar gemaakt nadat mijn vader was gestorven. En dan zag ik de mensen naar ons kijken, een beetje zoals ze vroeger in ons dorp naar ons keken. Als ze Hildeke zagen en ze zagen Hildeke dansen op een dorpsfeest. En ze probeerden contact te maken met de mensen van de band. En die keken zo over erheen, een beetje verveeld. En dacht je, oh, hier hebben ze nog een hoop te leren. En dan voelde je in één keer wat je kon vergeten. Soms als je in Estland was, dat land een communistisch was geweest. En dat ze een hele geschiedenis hadden die niet zo evident was. En in één keer voelde je dat. De manier waarop ze naar je keken. Ik denk dat ik door haar, maar ook door Fonny, heb al heel vroeg geleerd om niet alleen te kijken, maar ook te proberen te kijken naar hoe kijkt de ander naar mij. En dat beschermt je heel erg wanneer je reist ook. Hè? Want mensen zeggen wel eens, ja, en toen kwamen we daar en al die kinderen vroegen om een stilo. Een PowerPoint. Dan denk ik, ja, dat betekent dat er voor jullie zijn er mensen hier geweest die hier pennen hebben uitgedeeld. En dat kan je dus die mensen niet kwalijk nemen dat zij jou een pen vragen. Want ze doen gewoon dat wat ze denken dat jullie doen wanneer jullie dat landschap binnenkomen. En dat is heel belangrijk om op die manier te kijken wanneer je ergens bent. En dat beschermt je, dat helpt je. En dat denk ik dat ik dat geleerd heb in dat gezin, in dat woelige gezin waar ik ben opgegroeid. En daar heeft Hildeke zeker haar aandeel in. Hoe is het nu met dat gezin? Want ik kan me voorstellen dat, nou, ouders zijn een verbindende factor. En zo'n Hildeke natuurlijk ook. Want ja, het is een zorg die je samen deelt. Ja, en Fonny was dat op zijn manier ook. Ik denk altijd bij elke persoon die wegvalt, denk ik, oh, nu valt de familie uit elkaar. Maar dat is niet zo. Ik was afgelopen zomer, mijn oudste zus woont in Spanje, heeft een zoon die in Estland woont, heeft een dochter die in de hoofdstad woont en zij woont in de provincie. En die zijn allemaal op hun manier heel erg gehecht aan België. Dus dan huren ze een huis en dan ben ik de eerste die inschrijft daar om er ook een week te zijn. En dan komt iedereen daar weer samen. Dat is echt wonderlijk om te zien. Iedereen heeft zijn eigen rol in zo'n gezin. Neem je die dan weer op je, de rol die je had toen jullie nog met z'n allen in een huis woonden? Ja, ik denk wel dat je allemaal... Je moet allemaal weer op je plaats gaan staan. Wat ik doe, en ik ben daar dan een week... maar drie van de dagen van die week ben ik weg. Dan ben ik in Brussel naar vrienden. Dan ga ik naar Neerpelt een oude tante bezoeken. Dan mijn oudste broer heeft een zoon die een klein... heeft een kleindochter. Dus dan breng ik daar een middag mee door. Dus ik bedenk wel allerlei dingen. Om weg te kunnen. Om weg te kunnen, inderdaad. Om het uit te houden. Hebben jouw broers en zussen wel eens gezegd van waarom ben jij nou degene die hierover schrijft? Natuurlijk omdat jij een schrijver bent. Maar je hebt ook afstand. Ja. Wat weet jij er nou van? Ja, mijn oudere broer die zei dat toen hij hoorde dat ik over de familie zou gaan schrijven. Begreep het helemaal niet. Was ik te oud geworden om te reizen? En wat wist ik er inderdaad eigenlijk van? Want ik was er toch nooit. Nou, daar zijn ze inmiddels denk ik toch wel een beetje achter. Dat het niet betekent wanneer je weggaat dat je het helemaal niet meer volgt. En het voordeel wanneer je met zo'n familie bent... alles wat je je niet meer herinnert of wat je niet meer goed weet... dat kan iemand voor je invullen. Dus ze hebben mij allemaal ook geholpen met beide boeken. Ik heb ze vaak gebeld en... ook tochtjes met ze gemaakt. Hoe zat dat ook weer? En waar was dat dan precies? En dus in zekere zin hebben ze hier ook op hun manier allemaal aan meegewerkt. En hun aarzelingen hebben jou niet weerhouden om te gaan schrijven? Nee, maar dat is ook omdat ik meer dan zij vertrouwd ben... met een memoir en wat een schrijver kan doen. Dat ik niet te moe moet zijn om te reizen om dit te doen. Dat dit misschien een hele natuurlijke weg is. V.S. Naipaul heeft heel veel boeken geschreven over verre buitenlanden... maar ook over het land waar hij zelf vandaan komt. En is op een bepaald moment in zijn leven... heeft hij The Enigma of Arrival geschreven... waarin hij beschrijft... hoe het is om ergens aan te komen. En dus bij schrijvers, bij collega's kende ik dat. Moment in hun leven waarop ze teruggaan, sommigen van hen. Sommigen doen het ook niet, een hele hoop doen het ook niet. Maar toen ik het deed, dacht ik, het is heel legitiem. Dus nee, daar gaan zij mij niet van weerhouden. En nog iets wat voor aarzeling had kunnen zorgen. Ik begreep dat op de school voor journalistiek... tegen je werd gezegd van ga maar niet over die muizenissen in je eigen hoofd schrijven. Ja, maar daar hadden ze ook heel groot gelijk in. Op de school voor journalistiek volgde ik meteen dus cursus schrijven. Want ik wilde gaan schrijven. Ik dacht helemaal niet zo aan actualiteit en kranten en zo. Ik wilde gaan schrijven. En we hadden ook een schoolkrant en daar ging ik meteen slechte poëzieën publiceren. Iets wat flink rijmde. Nou, nee, dat niet. Dat was ik al voorbij. Maar toch niet goed, want ik had gewoon te weinig gelezen. En dat was ook meteen heel goed, want toen kregen we 7 pagina's kritiek van de docent Nederlands. Op de schoolkrant? Ja, en die werd opgeprikt op de schoolkrant in het lokaal. En daar werd ik geïntroduceerd tot het woord literatuurluur. En daar ging er behoorlijk hard aan toe en dat was heel goed voor me. En toen was er een docent die op een dag tegen mij zei... ga jij maar eens de straat op om te horen wat daar gezegd wordt en wat daar gebeurt. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Tot het moment waarop ik besloot om te schrijven over de wereld waar ik uit weggegaan was. Maar toen was ik wel 12 boeken later. En toen had ik mijn pennetje, hoop ik, toch wel voldoende gescherpt. En in het begin, toen ik terug naar Neerpelt begon te schrijven, ik zei dan, ja, ik ga proberen, zei ik dan, om het te doen. Ik had natuurlijk voldoende mensen om me heen inmiddels die tegen mij zouden gezegd hebben, als het niet goed was, hou daar alsjeblieft mee op en koop een ticket voor Kuipel of zo, maar ga weg. Dus ik was goed omringd. En ik had inmiddels zelf ook wel voldoende kritisch oog, denk ik. Ik durfde het wel. Het ging niet langer om muizenissen in je eigen hoofd. Nee. Ben je te moe om te reizen? Nee, absoluut niet. Ik wilde na terug naar Neerpelt, had ik een heel programma en toen brak COVID uit. En ik ben dat programma nu aan het afwerken. Ik ben in de Verenigde Staten geweest eerder dit jaar. Ik was al naar Mali gegaan, net voor COVID uitbrak, gelukkig. En ik was in Polen, ik was net in Venetië, ik ga naar Egypte. Dus ik ben nu weer aan het kijken wat gebeurt er in de wereld terwijl ik dit aan het doen was. En misschien ligt er ergens een verhaal op me te wachten. Dat weet ik nog niet. Daarvoor moet ik eerst gaan kijken. Maar je bent al aan het kijken. Ik ben aan het kijken. Want je bent in Amerika geweest deze zomer. Begint er dan niet meteen iets te borrelen? Nee, omdat ik ook niet naartoe ga om een verhaal te schrijven. Ik wil vrienden opzoeken, oude geliefdes opzoeken, teruggaan naar sommige plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld Rwandese vrienden die ik kende uit Rwanda, die gevlucht waren. Die ben ik gaan opzoeken in Chicago. Ik heb nieuwe mensen ontmoet bij wie ik ben gaan logeren en zo. Dus het was echt een hele fantastische reis, 3 maanden lang. En ik dacht niet aan schrijven. Heel soms zo ergens in mijn achterhoofd, er is 1 persoon die ik had willen opzoeken. En dat is niet gelukt. En ik kreeg op een bepaald moment, we waren wel begonnen met schrijven. Een jongen met wie ik een aantal nachten heb doorgebracht toen ik 19 was en hij 18. En plotseling kreeg ik via Facebook een hele venijnige mail, of een heel venijnig bericht van zijn jaloerse vrouw. Dus hem heb ik niet opgezocht. Maar als er 1 verhaal is, dan is het misschien dat verhaal dat niet gelukt is. Dat trekt een beetje aan me, dat verhaal. Dat zou ik wel eens willen. Daar zou ik misschien wel iets over. Want ik was al helemaal vertrokken. Hij woont ergens buiten Santa Fe. Zonder luxe. Hij maakt kaarsen. En ik dacht, oh, ik ga daar kijken. Ik ga dat helemaal bekijken hoe hij geworden is. Maar daar heeft zijn vrouw een stokje voor gestoken. Helaas. En nog een keer terug naar Neerpelt. Nog een boek daarover. Want ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar je moeder. Of naar je bomma. Ik moet eerst alles gaan afstrepen. Ik moet naar Cairo. Ik ben heel traag wat dat betreft. Als ik tussen 2 boeken ben ik gewoon aan het rondkijken, links, rechts. En dan is er zo'n dag waarop het onontkoombaar wordt dat ik dit ga doen. Maar daar denk ik op dit moment niet aan. Nog aan bomma, nog aan mijn moeder. Ik denk nu laat ik vooral weer zo ver mogelijk weggaan. En dat wat ik door de jaren heen geleerd heb. Want dat was zo heerlijk in Amerika. Na COVID zijn we denk ik toch allemaal een klein beetje onzeker geworden. Ik was in ieder geval onzeker geworden. Kan ik nog reizen? Hoe zijn andere mensen? Hoe dicht willen ze bij je komen? Dat was ook hele lange tijd tijdens COVID niet te overzien. En in 1 keer ben je daar en je kan dat nog. En dan merk je, want het is net als fietsen, dat kan je gewoon. Je weet ook hoe je nieuwe mensen weer moet ontmoeten. En hoe je de harten kan winnen van nieuwe mensen. En dat is zoiets. Ja, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan is het zo fijn om dat weer te doen. Om dat wat je kan, om dat weer uit te proberen. Dan ga je niet thuis zitten om nog maar weer eens over oma te schrijven. Maar wie weet, als ik die lange ronde heb gemaakt en ik kom thuis en ze is er nog steeds, dan wie weet dan wel. Maar eerst maar lekker op reis. Ja. Dankjewel, lieve. Het boek Hildeke ligt nu in de winkel. En dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen zijn ook terug te luisteren als podcast. Abonneren kan via de podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen zit hier naast me Gil Gomez Leal, bewegingskunstenaar en movement activist. Met zijn dansgezelschap Amanti opent hij op 30 september de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Nog een mooie nacht gewenst. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.